तुम्हारे जैसा गॉर्जियस तो नहीं, बट आई गेस इट लेफ्ट टू डू। बाय, सी यू सून। बाय। 06 05 8 आप लगी है, लगी है ना पाजी? हाँ दीदी, रोज पूछते तेरे बारे में। प्रणाम बाबूजी। कैसी हो बिटिया? ठीक हूँ। बाबूजी, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बनारस का सबसे बड़ा वकील रखे। ठीक है। घर का काम तो शुरू हो गया है ना? आंगन का काम चल रहा है। पत्थर आप मार्बल का ही लगवाइएगा। सहना पड़ेगा बेटा। कोई बात नहीं दी, अब तक बुलेट तो स्कूटी हो चुकी है। माँ जी रखते हैं, वो दूसरे फोन पे बात करनी है। अच्छा जी। हेलो। कोर्ट में श्रीवास्तव जी से बाला पड़ेगा ना, तो रज्जो भैया को छड़ी का दूध याद आ जाएगा। श्रीवास्तव जी 10,000 से नीचे बात नहीं करेंगे। भाई लड़की ने तो खास होने के लिए कहा है, बेटी थोड़ी है, बेटा है बेटा। मुझे और भी कॉलेज है, मालूम नहीं सब खा लिया। सब ठीक हो गया ना?